خوشیاں مناؤ بھائیوں سرکار آ گئے، خوشیاں مناؤ بھائیوں سرکار آ گئے، سرکار آ گئے شہ ابرا آ گئے، سرکار آ گئے شہ ابرا آ گئے، سب جو مجوم کہ سرکار آ گئے، سب جو مجوم کہ سرکار آ گئے، دونوں جہاں کے مالک و مختار آ گئے، دونوں جہاں کے مالک و مختار، خوشیوں کے لمحے آ گئے دیوان جو صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو. تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله عز وجل، ربيع النور شریف کا مبارک مہینہ، مبارک گھڑیاں، ہمارے درمیان موجود ہیں. اپنی رحمتیں، برکتیں یہ مہینہ اور یہ ایام، یہ مبارک گھڑیاں لٹا رہی ہیں. ہر سو اور ہر طرف آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشق، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے امتی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ولادت باسعادت کا جشن مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالعموم پورا سال اور بالخصوص ماہ ربیع النور شریف میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کو عاشقان رسول کثرت کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، پاک پروردگار نے ہم سب کو اور یہاں حاضرین اور مدنی چین کے ناظرین، اللہ کریم نے ہمیں اس دعوت اسلامی کے عظیم الشان ہفتہ واری سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی. آج بھی انشاء اللہ العزیز آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعظیم کے بارے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث، قرآن پاک کی آیات، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعظیم کے واقعات، حکایات سننے کی سعادت حاصل کریں گے. جس بھی آدمی سے کسی کو محبت ہوتی ہے تو اس کی عظمت دل و دماغ پر چھا جاتی ہے، پھر یہ چاہنے والا اپنے محبوب کی تعظیم، عزت، احترام، کثرت کے ساتھ اور کما حقہ اس تعظیم میں اپنا کردار پیش کرتا ہے۔ اسلام وہ پیارا مذہب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون ارشاد فرمایا اور خود حدیث میں ارشاد فرمایا، من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسلام نے بڑوں کو حکم دیا کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت، پیار، رحم، اور چھوٹوں کو حکم دیا کہ اپنے بڑوں کی تعظیم کرو، اپنے بڑوں کی عزت بجا لاؤ۔ تو بلا شبہ کچھ افراد دنیاوی اعتبار سے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں، کچھ دینی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں مرتبہ اور مقام ملا ہوتا ہے، اور یہ بات اتفاق کے ساتھ ہے کہ دینی اعتبار سے جس کو مقام اور ون مرتبہ ملا ہے بلا شبہ وہ دنیاوی اعتبار سے جو مرتبے والا ہے اس سے افضل ہے۔ اور ایک عام مسلمان جس کو دینی اعتبار سے مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ ایک عام آدمی سے افضل ہے، عام دوسرے مسلمانوں سے وہ افضل قرار پائے گا۔ جس کو کوئی شرف ملا ہو وہ عالم دین کو، اس کو دینی اعتبار سے کوئی شرف ایسا ملا ہے تو اس افضل سے پھر آگے مزید وہ افضل کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جس مسلمان کو مرتبہ ولایت ملا ہو اور وہ مقام ولایت پر ہو وہ بھی افضل ترین ہے۔ اور تمام اولیاء اکرام سے افضل ترین وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان ہے کہ کوئی بھی ولی کتنے بھی بڑے مقام پر ہو وہ کسی صحابی کے مرتبے پر وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور صحابہ کرام علیہ مردوان ان سے افضل انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور تمام انبیاء کرام، تمام رسولوں اور تمام سے افضل جو ہیں وہ ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ تو جس کو جتنا بھی بڑا سمجھا جائے ان سب بڑوں سے بڑھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو جو اس قدر مقام اور فضیلت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کی تعظیم بھی اسی قدر زیادہ اور اس تعظیم میں بھی اہتمام زیادہ ہونا چاہیے۔ قربان جائیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں 26ویں پارے سورہ فتح کے اندر ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا. ترجمہ کنز الایمان. بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو. اس آیت مبارکہ میں پہلے ایمان باللہ اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں اور ایمان بالرسول اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں چل اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا اور پھر اللہ عز و جل نے اپنی تسبیح اور اپنے ذکر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر اس کے دل میں ایمان باللہ و ایمان بالرسول نہ ہو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یا رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اس کا ایمان درست نہ ہو تو وہ چاہے جس قدر مرضی جتنا مرضی وہ ذکر کرتا رہے وہ تسبیحات پڑھتا رہے ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی نہ ہی قابل ثواب ہوگی جب تک اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پورا پورا ایمان اس کا نہ ہوگا. تو پہلے ایمان اور پھر ایمان کے ساتھ تعظیم کا ذکر ارشاد فرمایا. اگر ایمان ہے کہتا بھی ہے میں مومن ہوں لیکن اس کے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعظیم نہیں ہے تو وہ بھی شخص خسارے میں نقصان کے اندر ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ان لوگوں کے بارے میں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والے ہیں ان کے لیے کامیابی کا اعلان کیا ہے. ارشاد فرمایا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا وہی بامراد ہیں یعنی کامیاب لوگ ہیں. اور قرآن پاک کی متعدد آیات مبارکہ ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے آداب کو بیان فرمایا گئے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ درس میں آپ کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو آداب ارشاد فرمائے ہیں اور سورہ حجرات کی ابتدائی آیات کے اندر یہ درس دیا. ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز پر. اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرو اور ان کے حضور چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلا کر کہتے کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو شعور تک نہیں ہوگا. کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے بارے میں فرما رہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی آوازیں پست رکھو، ان کو اونچا نہ کرو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب آؤ تو زور زور سے جس طرح آپس میں کسی کو چلا کر بات کی جائے، مخاطب کیا جائے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا نہ کرو. ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں شعور تک نہ ہوگا، خبر نہیں ہوگی. یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بلند آواز والے تھے، جن کی آواز بلند تھی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے صحابی رسول تھے، اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد یہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے، اور نہ ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ثابت کہاں ہے، تو جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کا گھر سے پتا کرنے کے لیے گئے، ان سے بات کرنے کے لیے گئے، ملے تو کیا معاملہ ہے کہ گھر میں ہے اور بلند آواز سے رو رہے ہیں. ان سے پوچھا گیا ایسا کیا معاملہ ہے، تو یہ کہنے لگے کہ قرآن پاک میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، میری آواز اونچی ہے. یہ اپنے آپ کو کہنے لگے میں تو دوزخی ہو گیا، میں تو جہنمی ہو گیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی بات آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، اور حضور سے یہ کہا کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ رو رہے ہیں، خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کہنے کہ میری آواز بلند ہوتی ہے، میں تو دوستی اور جہنمی ہو گیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ان سے کہہ دو کہ تم جنتی ہو. اسی طرح مزید قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان کی تعریف کی ان صحابہ کی کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پست آواز سے، آہستہ آواز سے بات کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ گئے ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. کہ بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے منتخب فرما لیا ہے، پرخ لیا ہے، اور ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. حضرت فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام علی مردوان اس قدر دھیمی آواز سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے، آہستہ آواز سے بات کرتے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات دوبارہ پوچھتے کہ کیا کہا ہے، اس قدر ادب کی وجہ سے آہستہ آواز سے بات کرتے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی لوگوں انتہائی پست آواز سے آپ بات کرتے. اور ایک مرتبہ ایک قبیلے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جب آپ اپنے حجرہ مبارک کے اندر، تو وہ حجروں کے باہر سے ہی آواز دینے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں بھی قرآن میں ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر اللہم. کہ وہ لوگ جو آپ کو حجروں سے باہر آ کر پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، ان میں اکثر بے عقل ہیں. اور ارشاد فرمایا اگر وہ لوگ صبر کریں یہاں تک کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اپنی مرضی سے باہر تشریف لے کر آ جائیں, وہ آئیں جو بھی ملنے کے لیے آئے وہ صبر کرے, اس طریقے سے باہر سے پکارے نہیں آپ کو, وہ ٹھہرے صبر کرے, آپ خود جب ان کی طرف آئیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. تو صحابہ کرام علی مردوان کا ایک طریقہ ایک انداز بھی یہ ہو گیا پھر کہ جو باہر سے کوئی قبیلہ آتا تو اس کو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے آداب الگ سے سکھائے جاتے بٹھا کر, اور پھر حضور کی بارگاہ میں ان کو لایا جاتا. اور ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعدکم بعدا. اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جس طرح تم آپس میں کسی کو پکارتے ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ آپس میں ہم ایک دوسرے کا نام لے کر اس کو پکار دیں, فلاں جس کو بلانا اس کا نام لیا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں بلانا, یا محمد کہہ کر پکارنا نہیں اس طرح, بلکہ القاب لے کر, یعنی جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہیں گے. ہمیں بھی پکارنا ہے, ہم بھی پکاریں تو یا رسول اللہ کے ساتھ, تو یہ ممانت ہوگی پھر. یا ابو القاسم کے ساتھ اس طرح نہیں, بلکہ القاب کے ساتھ پکارا جائے. اور ایک پہلے پارے کی آیت مبارکہ جس میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے واعظ فرماتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہی بات کوئی دوبارہ سننا چاہتا تو وہ عرض کرتا بارگاہ رسالت میں راعنا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیں, یعنی اسی بات کو آپ دوبارہ ارشاد فرما دیجئے. اور یہی لفظ راعنا یہود کی زبان میں اس کا ایک برا معنی بھی تھا, اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اسی لفظ کو راعنا کو راعنا کھینچ کر تھوڑا سا پڑھتے, اور ان کے دل میں بری نیت یہ ہوتی کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ان کی نیت اور ارادے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ برے معنی والا لفظ تھا, جبکہ صحابہ یہ کہہ رہے ہیں اور اچھے معنی میں استعمال کر رہے ہیں, لفظ گئے راعنا ہماری رعایت فرمائے, یہی بات دوبارہ ارشاد فرما دے, اور وہ برا ارادہ لے کر وہی لفظ کہہ رہے ہیں. ایک ہی لفظ ہے اس کے معنی دو نکل رہے ہیں, اچھا بھی برا بھی. تو قرآن نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, اے ایمان والو یہ راعنا نہیں کہنا, اب یہ راعنا نہیں کہنا. تو جب آقا علیہ السلام سے کوئی بات دوبارہ سمجھنی ہوگی تو کیا کہنا ہے اس وقت, تو قرآن میں ارشاد فرما دیا لا تقولوا راعنا بقول انظرنا. اس وقت حضور کی بارگاہ میں یہ کہیں کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر رحمت فرما دیجئے, اب راعنا نہیں کہنا, آپ نظر فرما دیجئے, نظر کرم فرما دیجئے ہماری طرف, نظر رحمت فرما دیجئے, تاکہ وہ لفظ جو ایک زبان میں اس کا برا معنی لے کر استعمال کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لفظ کی بھی ممانت فرما دی کہ یہ نہیں بولا, جو کلمات حضور کے بارے میں بولیں گے، جو الفاظ آقا علیہ السلام کے بارے میں بولیں گے، وہ الفاظ، وہ کلمات، وہ جملے، وہ سب چیزیں ایسی ہوں جو آج صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہو کہ کوئی ایک ایسا بھی کلمہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گستاخانہ کلمہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہ ہو، بے ادبی والا معاملہ ہو جس میں برے معنی نکلتے ہوں، تو اس سے شریعت نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے ان آیتوں میں، اس کے بعد صحابہ کا انداز کیا ہو گیا کہ جب حضور سے کوئی بات کرنا چاہتے تو کیا کہتے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، بات کرتے تو پہلے یہ کہتے، آقا میری جان آپ پر فدا ہو، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، میری طرف نظر رحمت فرمائیں، اس طریقے سے حضور کی بارگاہ میں بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے مجلس کے آداب بیان فرمائے، کلمات کیا کہنے ہیں اس کے اصول اور آداب ارشاد فرما دیے گئے، کوئی ملاقات کے لیے آئے تو اس نے کیا انداز اپنانا ہے اس کا طریقہ بتایا گیا۔ اب ایک حدیث ادب کے حوالے سے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے کے حوالے سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اذ طلع علینا رجل، اچانک ایک مرد آتا گئے، آدمی آتا ہے، شدید و بیاد سیاب، بہت سفید کپڑے ہیں اس آدمی کے جو اس بارگاہ میں آیا، شدید و سواد الشعر، بہت کالے بال ہیں اس کے جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، لا یرا علیہ اثر السفر، اس آدمی پر سفر کے کوئی آثار نہ تھے، کہ جس سے ہمیں پتا چلے کہ اس کے چہرے پر مٹی گئے، بالوں پر مٹی گئے، یہ کوئی دور سے سفر کرتا ہوا آیا گئے، سفر کے آثار نہ تھے اس پر، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم جتنے بھی وہاں موجود تھے ہم میں سے کوئی بھی شخص انہیں پہچانتا نہیں تھا کہ وہ کون تھا، یعنی اگر مدینے کا ہوتا وہ آدمی ہوتا تو ہم پہچان جاتے اسے، مدینے کے رہنے والا ہے، اور اگر باہر سے آیا تو کوئی آثار سفر بھی تو ہو اس کے اوپر، نہ چہرے پر مٹی، نہ بالوں پر مٹی، اور کپڑے سفید شفاف۔ جب یہ اب اس وہ جو آنے والے تھے وہ کیا کہ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضور کے پاس جا کر وہ بیٹھ گئے، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے گھٹنوں کو حضور علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا، اور حضور کی بارگاہ میں سوال کرنے لگ گیا، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الساعة، مختلف آقا علیہ السلام سے سوالات کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ جب سوالات کے جواب اس نے سنے اور پھر وہ اس مجلس سے اٹھے اور وہ چلے گئے، طویل سے حدیث بہت طویل ہے، میں جو بتانا چاہتا ہوں، فرمایا جب وہ چلے گئے آدمی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کے پاس ٹھہرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر پہچانتے ہو کہ وہ کون تھا آنے والا؟ میں نے عرض کیا اللہ ورسول عالم، اللہ بہتر جانے اور رسول بہتر جانے، یہ صحابہ کے عقیدہ، مرحبا، اللہ بہتر جانے، اس کے پیارے رسول بہتر جانے، حالانکہ خود حضرت عمر اس روایت کو میں فرما رکھے گئے کہ وہ ہم پہچانتے اس کو نہیں ہے، مدینے کا رہنے والا نہیں ہے اس لیے پہچانتے نہیں ہے، سفر کے آثار نہیں ہے اس لیے مسافر نہیں لگ رہا وہ شخص، لیکن کہتے ہیں اللہ و رسول ہوا عالم، اللہ اور اس کا رسول جانے کہ یہ کون تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر میرے پاس اس طرح جو حاضر ابھی شخص ہوا گئے یہ کون تھا؟ یہ فرشتوں کا سردار حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو اس طرح حاضر ہوئے. یہ حضرت جبریل تھے اور آئے ہیں یہ اس بارگاہ میں. کیوں آئے ہیں؟ یہ اس لیے آئے ہیں تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ مجھ سے سوال کریں گے. یہ سوال کے ضمن میں جتنے بھی سامعین ہوں کہ ہر آدمی کے ذہنوں میں ایسے سوالات پیدا ہوں یہ ضروری بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ جب مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں کالز آ رہی ہیں سوالات آ رہے گئے لیکن ہر آدمی کے ذہنوں میں اس طرح کے سوال ہر وقت مستحضر ہوں ایسا نہیں ہے. لیکن جب سوال ہوتا ہے تو پھر جستجو بڑھ جاتی ہے اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب سیکھنا ہے. یہ علم کی بات ہے. بہت پیارا سوال کیا گئے تو سوال کرنا بہت اچھی بات ہے. تو سوال کرنے سے سوال کرنے والے کو ثواب ملتا ہے جواب دینے والے کو ثواب ملتا ہے اور کتنے لوگ اس علم سے فیض یاب ہو جاتے ہیں. فرمایا تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے اس طرح. اب سے حضرت جبریل بیٹھے کس طرح آ کر حضور کے سامنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا دیے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا کہ جس طرح ایک نمازی التحیات تشہد میں بیٹھتا گئے اس طرح حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے. سوال تو کر رہے تھے اس سوال کے جوابات کے ضمن میں دین کی باتیں تو بتا گئے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا گئے کہ جب بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف ملے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے بیٹھا کرو. آ کر یہ بیٹھنے کا انداز بھی سکھا گئے صحابہ کو. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا ضمن میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت جبریل امین اللہ کے یہ مقرب فرشتے کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی آئے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس بھی آئے. نزہت القاری شرح صحیح بخاری میں شارح بخاری لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل کن کی بارگاہ میں انبیاء کے پاس کتنی کتنی بار آئے. تو آپ لکھتے گئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل 12 مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جبریل جو گئے وہ 4 مرتبہ حضرت نوح کی بارگاہ میں 50 دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی بارگاہ میں 10 مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں 4 مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں 3 مرتبہ اور آگے لکھا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے ہیں. اللہ یا رسول اللہ 24,000 × 12,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے. اللہ اکبر. اسی لیے تو فرمایا ہے کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. اور حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگتے ہیں ایک مرتبہ کل لب تم مشارق الارض و مغاربہا آقا مشرق مغرب سب جگہوں پہ میں گیا ہوں فلم آرا رجلا افضل من محمد یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر فضیلت والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. تو حضور کی بارگاہ کے آداب مومنوں کو تو حکم ہے اس کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی آپ علیہ السلام کے بارگاہ میں یہ انداز گئے. کوئی درود و سلام کے لیے آ رہا ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے وہ فرشتے کے قرآن فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ اللہ کی نافرمانی فرشتے نہیں کرتے، معصوم ہے گئے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور یہ وہ کام کرتے ہیں جن کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ان کو کہ کیا حکم لے کر جانا گئے، اس وقت کیا جا کر کرنا ہے، جو بھی ان کے کام ہیں فرشتوں کے وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ تو جب صحابہ کرام علیہ مردوان نے یہ معاملات اور یہ حضرت جبریل کے بارے میں بھی، اللہ اکبر، صحابہ کے ایک انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر آپ کے مجلس میں بیٹھنے کے انداز، آپ سے اسلام کی باتیں سنتے ہوئے اس کے آداب، روایتوں میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے وقت مکے کی طرف سے، قریش مکہ کی طرف سے عروہ بن مسعود، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ آئے اور یہ صلح کا جو بھی معاملہ ہونا تھا تو یہ اس وقت کے ساتھ آئے، تو یہاں انہوں نے کچھ معاملات دیکھے اور پھر واپس مکہ میں گئے۔ اب لوگوں کو وہاں کیا بتانے لگے، یہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، قیصر و کسرا، نجاشی بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں میں گیا ہوں، لیکن میں نے کسی بھی بادشاہ کی اس قدر تعظیم اور عزت نہیں دیکھی کہ جتنی تعظیم میں نے مسلمانوں کے نبی کی تعظیم دیکھی ہے کہ ان کے صحابہ کس طرح تعظیم کر رہے ہیں۔ کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی قدر، یہ تعظیم نہیں دیکھی ہے۔ پوچھا گیا کیا تعظیم یہ کرتے ہیں، تو کہا ان کی تعظیم کا عالم یہ ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو یہ خاموش ہوتے ہیں، اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں، جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو یہ اس کام کو جلدی سے کرنے لگتے ہیں۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ان کے نبی جب اپنے مبارک منہ سے تھوک مبارک زمین پر ڈالنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے غلاموں کے ہاتھ آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کا تھوک مبارک لعاب دہن اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور انہیں اپنے چہروں پر مل لیا کرتے ہیں۔ آداب تو بہت دیکھیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، لیکن یہ ادب نہیں کسی کا دیکھا گئے کہ وہ تھوک مبارک کا ارادہ کرتے ہیں، ان کے ہاتھ بڑھ جاتے گئے، یہ وضو کرنے جب بیٹھتے ہیں تو وہ صحابہ کے ہاتھ آگے ہو جاتے گئے، وہ پانی کے قطرے زمین پر نہیں گن لے جاتے، جس کو مل جاتا سو مل جاتا، جسے نہ ملتا وہ اپنے دوسرے بھائی کی ہتھیلی کے ساتھ اپنی ہتھیلی کو مس کرتا اور اسے اپنے چہرے پہ مل لیا کرتا۔ یہ انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ تعظیم کا انداز صحابہ اکرام علی مردوان کا بارگاہ رسالت میں گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حلق ہو رہا حج کے بعد، حدیث میں ہے کہ صحابہ اکرام علی مردوان آپ کے ارد گرد طواف کی کیفیت میں چکر لگا رہے، گھوم رہے، اور ان کا کیا ارادہ اس گھومنے سے، ان کا صرف یہی ارادہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا کوئی بھی موئے مبارک زمین پر نہ گرے بلکہ ہمارے ہاتھوں کے اندر آیا۔ خوش نصیب و صحابہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں انہیں تقسیم فرمائے، انہیں دیے موئے مبارک، خوش نصیب و افراد برائے راست بارگاہ رسالت سے موئے مبارک حاصل کرنے والے، آقا علیہ السلام کے بال مبارک کو براہ راست حضور کی بارگاہ سے حاصل کرنے والے۔ آج بھی حاجی حج سے آتے گئے، لوگ بڑی تمنا اور جستجو سے پوچھتے ہیں کیا لے کر آئے ہو، کیا تحفہ لے کر آئے، وہاں کی ہر چیز نرالی، پیاری، بے شک پیاری کے، لیکن قربان جائیں ان کی قسمتوں پہ رشک آتا ہے کہ جب وہ لوگ اپنے اپنے مقام پر لوٹے ہوں گے، واپس گئے ہوں گے، تو کسی نے جب پوچھا ہوگا کہ حج سے کیا تبرک لے کر آئے، تو آقا کا منہ مبارک دکھا دیا، مجھے حضور کا بال ملا ہوا ہے۔ یہ وہ فیض ہے، یہ وہ تبرک ہے، جو برائے راست بارگاہ رسالت سے حاصل کیا انہوں نے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں اس طرح آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے اس طرح بیٹھتے کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بھی بیٹھے ہو تو انہیں خبر تک نہیں ہوتی تھی, انہیں اس چیز کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہمارے سروں پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہے. یہی وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے بارے میں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار. مشہور ہجرت کا وہ واقعہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس غار میں گئے اور غار کے سارے سوراخوں کو بند کیا اور ایک سوراخ بچا لیکن کچھ کپڑا وغیرہ نہ تھا کہ اس کو بھی بند کیا جائے, تو اپنے پاؤں کو اپنی ایڑی کو وہاں اس سوراخ پہ لگا کے اور آپ کی ران پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور رکھے, آمنہ کے پیارے لاڈلے اور نبیوں کے سردار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی سر مبارک ان کی گود میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. اب وہ سانپ جو اس غار کے اندر موجود ہے جس کے بارے میں بھی کتابوں میں لکھا کہ وہ بھی عاشق تھا, ایک تڑپ لے کر اندر تھا, جب وہ سوراخ اس نے خوشبو محسوس کی ہوگی تو بالآخر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی پاؤں پر جو گئے وہ اپنا منہ رگڑا اور ڈسا, ایک طرف اپنی جان کا خطرہ ہے لیکن ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا معاملہ ہے, اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. جب وہ تکلیف زیادہ بڑی تو پھر آنسو نکلتے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر وہ آنسو گرتا گئے اور آپ علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں. صدیق کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ڈس لیا گئے. تو کیا ہوا پھر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن لگایا اور ان کی تکلیف کو دور کر دیا ہے. یہ جان فرض ہے لیکن انداز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کے ادب کے حوالے سے آپ کے آرام میں خلل نہ پڑے, اپنے پاؤں کو وہاں سے ہٹانا جو کہ وہ گوارا نہیں کیا. اور یہی وہ دوسری روایت کے اندر جو آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم علیہ السلام عصر کی نماز ادا فرمانے کے بعد علی شیر خدا علی المرتضیٰ کے ران پر اپنا سر رکھ کر آرام کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں حضرت علی ادھر سے نماز کا ٹائم جا رہا ہے سورہ غروب ہونے پہ آ رہا ہے اور ادھر اللہ کے پیارے محبوب کے آرام کا مسئلہ ہے, سورج کو غروب ہوتے دیکھ رہے اور نماز فرض گئے, ادھر جان بچانا فرض ہے, وہ جان کی قربانی دے رہے ہیں, انہوں نے بھی نماز اس وقت نہیں پڑھی بلکہ حضور کے آرام کا خیال کیا. جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی نماز کے بارے میں جب عرض کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا پر حضرت علی کے لیے اس سورج کو واپس لوٹا دیا گیا اور انہوں نے نماز پڑھی قربان جائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کرام علی مردوان. تو اس وقت نماز انہوں نے پھر ادا کی, اعلی حضرت علیہ رحمہ دونوں کو بیان کرتے ہوئے کہ ادھر جان جا رہی گئے ادھر یہ معاملہ گئے, آپ کہتے ہیں مولا علی نواری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلی خطر کی ہے, صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے فروز غرر کی ہے, ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، اصل الاصول غلامی استاجور کی ہے۔ تو اس انداز سے صحابہ کرام علیہ رضوان، آج ہم کیسے تعظیم کریں جب حضور علیہ السلام کے ذکر خیر کی محفل میں اجتماعات میں آئیں تو ادب کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر سنیں، وہاں پر جب حاضری ہو مدینہ منورہ میں تو ادب کا خیال رکھا جائے۔ اور ایک تعظیم کا یہ بھی انداز ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین پر عمل کیا جائے، یہ بھی تعظیم ہے کہ جو جس کام سے حضور علیہ السلام نے منع کیا اسے رک جائے، اور جس کا حکم دیا ہے اسے کرے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دعوت اسلامی کا یہی سنتوں بھرا ماحول، اور یہ الیکٹرانک مبلغ مدنی چینل جس کے ذریعے سے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی اصلاح ہوئی، اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق جو لاکھوں لاکھ مسلمان اپنی اصلاح کر کے الحمدللہ اس پیارے ماحول میں اپنی زندگی کو گزار رکھے گئے۔ آقا علیہ السلام امتی کے نماز پڑھنے سے خوش ہوتے ہیں، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ دی۔ تو آئیے اس مبارک اجتماع میں آج یہ عزم اور پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ عز و جل۔ حضور علیہ السلام نے جتنے بھی احکام آپ لے کر آئے ان سب پر انشاءاللہ عز و جل ہمیں عمل کرنا ہے، اور ایسا تعظیم کرنی ہے آپ کے فرامین کے، آپ کے ارشادات کی۔ جس کام سے منع کیا ہے بس اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے منع کیا ہے، شریعت نے منع کر دیا، اسے رک جانا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایک شخص کو دیکھا، اس آدمی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے وہ انگوٹھی لی اور اس کے کہا کہ تم نے یہ کیا انگارا اپنی ہاتھ میں پہنا ہوا ہے، کیونکہ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا یہ جائز نہیں ہے۔ اسے لی اور اسے پھینک دیا، پھینکنے کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ بعد میں کسی نے کہا کہ اب اس انگوٹھی کو اٹھا لو اور کسی اور کام میں لے لینا، اس سے نفع حاصل کر لو، لیکن اٹھا لو، بیچ کے اس سے نفع حاصل کر لو، کسی اور کام میں لے لینا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کی قسم جس چیز کو رسول اللہ نے پھینکا ہے میں اب اس کو نہیں اٹھاؤں گا کبھی۔ حضور نے منع کر دیا، اس سے آپ علیہ السلام نے ناراضی کا اظہار کیا گئے۔ اللہ اکبر، عاشقان رسول سے یہی التجا گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں داڑھی کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا ہے جس کی مقدار فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے بیان کی ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، ایک مٹھی سے کم کرنا، کترانا یا معاذ اللہ بالکل منڈوا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت پر بھی عمل کریں اور نیت کریں، اپنا ذہن بنائیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آپ علیہ السلام نے ترغیب دی ہے کہ ان جیسا غیروں جیسا چہرہ نہ بناؤ، مونچھیں پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو۔ میں بھی اپنے چہرے پر سجا لوں، قبر میں آقا کا دیدار ہونا گئے، حشر میں حضور کی بارگاہ میں جانا گئے، تو اپنا چہرہ ویسے ہی بنا لوں جیسا میرے حضور چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز جب چہرہ ایسا بنے گا، آقا علیہ السلام کے فرامین پر عمل ہمارا ہوگا، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفقتیں اور شفاعت بھی نصیب ہوگی، اور حضور کی شفاعت کے صدقے انشاءاللہ عز و جل پھر ہم جنت میں، ہمارا داخلہ کچھ یوں ہوگا کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ نور کی برکات، اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے، انگوٹھی پہننے کے بارے میں آداب اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ نے اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں انگوٹھی پہننے سے متعلق مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں، وہ مدنی پھول ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ترمذی، ابو داؤد و نسائی میں روایت موجود ہے کہ ایک شخص پیتل کی انگوٹھی پہنے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی، پھر لوہے کی انگوٹھی پہنی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا بات ہے کہ تم جو ہے وہ جہنمیوں کا زیور پہنے ہوئے ہو؟ اس نے اسے بھی پھینکا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا، چاندی کی بناؤ اور ایک مسکال پورا نہ کرو، یعنی 4.5 ماشے سے کم کی ہو چاندی کی انگوٹھی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس حدیث کے تحت آگے کچھ انگوٹھی کے متعلق ضروری احکام، ان میں سے چند بیان کرتا ہوں۔ نمبر ایک، مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، کہ سلطان دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ اسی طرح نابالغ لڑکے، ان کو بھی سونے چاندی کا زیور پہنانا حرام ہے، اور جس نے پہنایا وہ گناہگار ہوگا۔ مرد کے لیے وہی انگوٹھی جائز ہے جو مردوں کی انگوٹھی کی طرح ہو، یعنی صرف ایک نگینے کی ہو، اور اگر اس میں ایک سے زیادہ یا کئی نگینے ہوں تو اگرچہ وہ چاندی کی ہی ہو، مرد کے لیے پہننا جائز نہیں۔ ایک انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم اور نگینہ ایک نگینہ، بغیر نگینے کے انگوٹھی پہننا یہ بھی ناجائز ہے۔ جائز نہیں کہ یہ انگوٹھی نہیں صرف چھلا ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہننا، ایک چھلا یا ایک چھلے سے زائد چھلے پہننا، یہ بھی ناجائز ہے۔ دو پہنیں گے تو بھی ناجائز ہے، چھلا ہے چاہے ایک ہے یا دو ہیں، جتنے ہیں یہ بھی پہننا ناجائز ہے۔ عورتیں چھلے پہن سکتی ہیں۔ چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگینے کی وزن میں 4.5 ماشے سے کم ہو تو یہ پہننا جائز ہے۔ چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگینے کی وزن میں 4.5 ماشے سے کم ہو یہ پہننا جائز ہے۔ مزید فرماتے ہیں، عیدین میں انگوٹھی پہننا مستحب ہے، انگوٹھی انہی کے لیے سنت ہے جن کو مہر کرنے، سٹیمپ لگانے کی حاجت ہو، جیسے سلطان، بادشاہ، قاضی، وہ علماء جو فتوے پر انگوٹھی سے مہر سٹیمپ لگاتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسروں کے لیے جن کو مہر کی حاجت نہیں، ان کے لیے انگوٹھی پہننا سنت نہیں، البتہ پہننا جائز ہے جو وزن اوپر بیان ہوا اس کے مطابق پہنیں گے تو یہ پہننا ان کا جائز ہے، لیکن سنت انہی کے لیے گئے کہ جن کو انگوٹھی کے ذریعے مہر لگانے کی حاجت پڑتی ہے۔ آپ دامت برکاتہ ملالیہ آگے لکھتے ہیں کہ فی زمانہ انگوٹھی سے مہر کرنے کا عرف یعنی رواج نہیں رہا، بلکہ اس کام کے لیے اسٹمپ الگ سے جو ہے وہ بنوائی جاتی ہے، لہذا جن کو مہر نہ لگانی ہو، نہ وہ قاضی وغیرہ ہو، تو ان کے لیے انگوٹھی پہننا اب سنت نہ رہا۔ یعنی چاہے وہ قاضی ہوں، علماء ہوں، مفتی ہو، لے اپنی انگوٹھی سے اگر وہ مہر نہیں لگاتے تو ان کے لیے یہ پہننا اب سنت نہ رہا، اب پہننا جائز ہے، اور وہ اس کا وزن کے اعتبار سے ایک انگوٹھی، ایک نگینے والے، 4.5 ماشے سے کم مرد کے لیے یہی اس کو جو ہے وہ پہننا جائز ہے، اور سونے چاندی کی جتنی چاہے انگوٹھیاں اور چھلے پہن سکتی ہیں، اس میں وزن اور نگینے کی تعداد کوئی قید نہیں۔ ایک بہت اہم مسئلہ، منت یا دم کیا ہوا دھات، لوہے کا، کوئی بھی اس طرح کا کڑا، مرد کو پہننا ناجائز و گناہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے کہ یہ کڑا یا یہ چھلا فلاں مزار سے آیا، مدینہ منورہ سے آیا، یا اجمیر شریف سے لے کے آئے، یا الغرض کسی بھی علاج کے لیے پہننا ہو، تو یہ پہننا، اس طرح کے چھلے پہننا، کڑے پہننا، یہ مردوں کے لیے جائز نہیں۔ صلو علی الحبیب تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔